Ring, klocka, ring i bistra nyårsnatten mot rymdens norrskens sky och markens snö. Det gamla året lägger sig att dö. Ring, själa ringning över land och vatten. Ring in det nya och ring ut det gamla i årets första skälvande minut. Du lyssnar på Magnat Radio. Tjena och välkomna till Magnat Radio här. Det är nyårsafton. Fan vad trevligt. Vi ska tacka och säga adjö till det bedrövliga året 2011. Eller var det bedrövligt egentligen? Det råder delade meningar. Ja. Jag sitter här med Martin Wennberg och Robert Jansson ska jag säga. Jag heter Johan Hjelm. God afton. Tja. God afton. Har det varit ett trött år? Det har varit ett trött. Det har varit ett bedrövligt år. Om man tänker på allt som har hänt under det här konstiga året. Det har varit ett konstigt år, helt enkelt. Ja, det här året har väl gått lite så här i brottets tecken. Mycket terrordåd och annat skit. Ja, precis. Ja. Och sen får vi tänka på alla de som vi har förlorat under året. Som har försvunnit från oss, helt enkelt. Ja, det är många anhöriga som har gått bort. Det är väl det som känns mest tungt. Alltså. Helt sjukt, måste jag säga. Ja, jag kan bara instämma. Absolut. Men nu är det ett nytt år på gång. Yes, vi får ju se framåt här. Ja, men det är frågan då, 2012. Det snackas mycket om det att jorden kommer att gå under. Vad tror du om det? Ja, men det ser de ju varje år. Det har de sagt i alla år. Liksom, alla de här, vad var det du snackade om tidigare? Maya-indianerna säger att 2012, då är det kört. Ja, det har att göra med deras kalender. De har gjort en kalender som tydligen tar slut då. Ett visst datum. Jag tror det är slutet av 2012. Då tar kalendern slut. Ingen vet vad som händer. Ja, ja. Mm. Man får väl en ny från byggnads? Får man inte det? Ja, men nu för tiden får man den från metall. Då. Och jag har nyss fått den och det var bra för den jag har nu håller på att ta slut. Så att det... Ja. Men det har väl hänt... Det måste väl ha hänt lite roligt under det här året också. Det, ja, lite grann. Som sagt, det har varit ett konstigt år. Upp och ner. Personligen så har det varit ganska bra. Man har börjat jobba ordentligt och så att, men ja. Ja, du. Grattis. Ja, tack. Så vad händer ikväll i den här sändningen nu då? Ja, jag vet inte. Jag vet inte om jag ska vara så jävla tråkig så att vi är som alla andra program och summerar året. Men det kanske, kanske blir en liten avslappnad summering, lite låtmusik och kanske lite snack om det och filmer och sådär. Eller vad säger ni? Ja, men det kommer ju bli så, det vet vi ju. Det låter inte helt dumt ändå. Nej, fan, det är kul att... Vi dricker lite öl och ja, snackar lite om... Vi summerar lite. Det blir kanon. Wayne vill att jag ska dra på en låt här, men jag håller på med här. Ja. Fan, säger jag. Men vad är det du har på gång i musikform? Ja, det är väl inte en äldre låt, men... Jag tyckte att det var en skön öppningslåt, helt enkelt. Som jag faktiskt hörde för första gången häromdagen. Okej, okay, ja, men vi kan väl dra på den då. Du kan väl presentera den, Martin. Det här är REO Speedwagon och... Säger man inte Rio? Nej, det blir ju fel. Ja, det är de sista att lära. Roll with the changes. Magnat Radio. Ja, det var REO Speedwagon med Roll with the Changes. Eller säger man REO Speedwagon, jag vet inte. Ja, som sagt, hur säger man egentligen? Jag tittar på REO Speedwagon. Är det någon som vet kan de ju ringa in och berätta. Tre stora bokstäver, så då är det väl så här förkortning för någonting, jag vet inte. Precis som REM. Ja. Vad är det? Rapid Eye Movement. Men där har vi punkter, men det har vi inte i REO. Grabbar, jag undrar en grej. Ja, ni jävla skrikande. Ja, vad var det du undrar? Okej, det var det där du ville komma. Om vi ska vara tråkiga och summera det jävla året. Vad har det funkat på det mer personliga planet då, Martin? Som sagt, fast jobb helt enkelt. Helt enkelt alltså? Ja, raka puckar. Inga konstigheter. Känns helt okej. Okay. Om vi går in på lite mer så här, den här nyhetsfloran. Jaha, okej, okay, ja. Ja, men ja, du har summerat din personliga, det var jobb som var på... Ja. Men om vi går in på det mer nyhetsflödet så att säga. Om vi går in på Socialdemokraternas... Jag vill bara säga, vi har fått ett sms. Jaha. Okay. Erik Sol, modernt. Jag citerar: kör sober med Tool. Sen vill jag även hälsa till Matton. Ta det lugnt ikväll älskling. Drick enda stark öl. Fy fan vad bondigt. Ja. Ja, men det är bra att han är mån av Mattias Enström. Ja, det är bra. Vi önskar Erik Sol ett gott nytt år. Ja, och ja. Matton då. Alla er andra lyssnare ska vi också säga. Så jag flikar in här också. Är det någon som vill säga något mer så är det bara att höra av sig. Robert Jansson, hur har ditt år varit? Personligt. Ja, ja, men som sagt, som vi sa tidigare, det har varit både upp och ner och sådär. Men det har väl hänt bra grejer också. En grej som jag trivdes mycket med, det var väl att det har rullat på lite med musiken då. Peace and Love-spelningen till exempel, det var trevligt. Eller vad säger du, Johan? Ja, det var kul, det var kul. Ja. Absolut. Så att det, musiken glädjer mig. Ja, jo, men det är en fin medicin för kropp och själ. Ja. Jag försökte styra in er på Socialdemokraterna. Ni är väl inga sossar, va? Eller? Ja, jag kallar mig sosse. Du är en riktig jävla gråsosse. Ja, jag har... Nu har jag fått ett samtal här, vänta. Jaha. Ska vi snacka lite? Är det någon som vill prata alltså? Ja. Jag har också en sak att säga här, men... Hallå? Hej, jag ringde fel. Du ringde fel? Okej. Okay. Jag fick ett till sms här, för jag bara... Nu är det Mattias Enström som skriver till mig här, som vi pratade om nyss. Okay, ja. Jag vet inte, får man säga fula ord i den här radion? Ja, för fan, det är fritt fält. Gott nytt år, din brukskuk. PS, tror det behövs en varning till allmänheten för Erik Sol till svenska folket ikväll, säger Mattias. Ja, jag vet inte. Okej. Vi tackar för den. Ja, vi tackar och bockar. Ja, så gråsos är alltså, Martin. Jag är ju uppväxt på det viset. Det fanns liksom inget annat att välja på då. Du måste snacka närmare micken, han kör sin. Okej. Okay. Ja, det var så jag varit uppfostrad som sosse. Okej. Okay. Så att det har alltid varit det. Ett hjärta är alltid rött. Ett hjärta har vi alltid rätt. Okej, okay, men du kan ju lika gärna vara radikalvänster också. Ja, aldrig till det extrema faktiskt. Utan jag är ju en normalsvensk helt enkelt. Normalsvensk, ja. Ja, men om vi går in här på Socialdemokraternas förfall, är det någonting som du lider av? Nej, faktiskt. I ärlighetens namn så bryr jag mig inte särskilt mycket. Jag orkar inte hänga med i de där svängarna faktiskt. Ärligt talat. Du pratar om Juholt och allt det här och att det går åt helvete för dem. Ja, han med mustaschen så att säga. Ja, han med mustaschen. Ja, det är tråkigt. Jag hoppas det blir en röd regering sen när det är dags igen. Ja, det ska man inte hoppas på, tror jag. Inte? Nej, det tror jag inte. Fan, det... Är det dags i år igen? Eller? Nästa år. Men det är 2004, eller 2014 blir det. Vid nästa val. Ja, just det, så är det. Ja. Exakt, om fjärde år. Det tror du visste faktiskt. Ja. Nej, det... Han har druckit pilsner. Ja, han har druckit pilsner. Det är fan. Själva Johan, ditt år på ett personligt perspektiv. Mest gått på tomgång alltså. Det har varit som det alltid har varit, känns det som. Ja, men du måste ju ha någon sån här glädjegrej som känns. Är det musiken för dig också som liksom är... Ja, men den har väl alltid funnits där. Ja, det har mest du har inte varit på någon skön konsert eller någonting som livar upp? Det är inga spektakulära konserter, alltså, det kan jag inte säga. Ingen resa som har genererat i... Fan vad du flåsar i micken alltså. Ja, vad fan. Jag dricker mycket öl och blir man trött. Ja, Får du ta något uppåt chack då? Nej, det ska vi inte säga. Det känns ändå ganska svårt så här, när man ska summera ett år när man inte kommer ihåg någonting av det. Ja, man är väl inte förberedd. Det jag menar, du har ju mest sovit va? Det är det du är känd för då. Sovit och jobbat och... Ätit gott. Ja, emellanåt och... Tagit sig en fajita någon gång. Ja, det har hänt. Subway? Inga kommentarer. Nu ringer det igen. Fan. Ja. Det är väl trevligt när det ringer. Ja. Det är någon som vill prata med oss här. Hallå. Hallå. Ja, nu. Vad har du på hjärtat? Du som bor centralt. Ja. Har du koll på när Älmkött stänger då? Vad fan? Ja, jag vet inte. Kanske 8-10. Jag vet inte hur det är. Okej. Okay. Du ringer och stör oss i sändningen här. Ja, okej. Okay. Men ni kommer hit då? Ja, vi kommer på din nyårsbatalj. Vi kan säga så här att vi var in på Hemköp för ungefär... det är ingen som lyssnar. ja, men vadå? Vi kan snacka sen då. Ja, gott. Yes, hej. Lars Höök på tråden. Exakt, det var Lars Höök som inte visste det. Ja, nej men... Jag har fått ett meddelande här. Öka ljudet på musiken. Jaha, okej. Okay. Ja, det är klart vi kan göra det. Gör det själv. Du får ju för fan öka på stereon själv. Här kommer en låt. Magnatradio. Ja, The Jam in the Midnight Hour. Jag försökte styra in låtarna på lite så här natt och lite så nyår och sån där känsla, men jag vet inte om jag har lyckats. Ja, Robert. Ja. Hur står det till? Nej, jag tänkte så här. Den här dagen kändes... Jag vet inte hur det är för er, men det känns som att nyår, det blir alltid så oplanerat. Jo, men jag vet inte varför det är så här. Vi sa i förra sändningen att det är känt för att... Nyår är ju inte känt, men det... Nej. Många brukar påpeka att det blir så här, är det för tråkigt att, och slätstruket. Ja, men är det för att... För man skulle, det skulle kunna bli... årets party om man planerar lite, men det känns som att jul är så tätt inpå, men det är ingen ursäkt det heller, för att man kan väl börja planera tidigare i så fall. Men det känns ändå som att för morse när jag vaknade och tänkte säga, ja, jag skulle på någon julfest, men det blev inte så. Eller julfest, vad säger jag, nyårsfest, men det blev inte så. Nej, jag sov inte så länge. Ja, precis. Nej, men och då kändes det, jaha, men det här blir ju att ligga hemma i soffan liksom. Det blir ingenting. Men nu känns det så här, nu känns det bra. Nu känns det ganska trevligt. Sändningen här och det kanske blir bättre när det inte är så jävla planerat, men annars får man säga stora förväntningar och... Ja, jag tror att förr i tiden när man var lite yngre och gick i skolan och så, då var nyårsfesten planerad redan på midsommarafton. Och föräldrarna? Föräldrarna. Men vad menar du? Nej, alltså bland kamrater och så vidare. Då hade man klart för vad man skulle göra, alltså lång tid i förväg. Nu för tiden så blir det ganska oplanerat. Att man börjar någonstans, sen får vi se vad det blir. Ja, men varför är det så? Vadå? När man är yngre? Ja, det är frågan varför det var så. Det är liksom bara, det var större då, alla högtiderna tror jag. Nu för tiden spelar, visst det är skönt, men jag tror inte att det är samma status. Snackar vi gamla hederliga husfester? Husfester är det absolut bästa. Synd att man är för gammal för att gå på sånt nu. Men... Vadå, husfester? Det kan man väl ha när man är vuxen? Vadå? Ja, precis. Men... Är det någon av oss som har kåk? Nej, men nu börjar vi ju faktiskt komma upp i den åldern. Så många polare börjar skaffa kåk. Så man kan väl ha det någon gång då. Men det är den här våldgästningen man saknar. Våldgästning. Man skulle kunna säga att när man är ung och föräldrarna har en kåk, så har man husfester. Sen kommer en period emellan där, när man bor i lägenhet ett tag. Och sen blir man äldre och så skaffar man kåk. Och då kommer husfesterna tillbaks. Ja, speciellt när man får börja få barn i den åldern som kommer upp. Då kan man börja oroa sig för husfesterna igen. Nu menar jag att vi ska... Vadå? Så du ska... Ja, du kanske joinar dina barns husfest? Ja, det känns som så. Nu i alla fall. Det vore ju trevligt. Men jag får nog inte vara kvar särskilt länge. Men hur ser er afton ut då? I den här kvällen? Ja... Vi ska väl umgås, vi tre i alla fall. Så mycket vet jag. Det känns som vi ska laga lite mat senare. Och, är det Martin som kommer kocka eller? Ja, jag kommer nog vara inblandad, ja, tror jag. Jag tänkte så att vi delar upp oss, att jag kockar, Robert kan diska. Ja, det är den varianten. Vad ska Hjelm göra? Nej, men jag hakar på. Äta. Jag följer med som någon jävla svans. Ja, men jag kan blanda någon Irish coffee då kanske. Fan vad svennigt. Ja, svennigt. Och sen ska vi vidare till Lars Höök som ringde nyss och frågade om Hemköp var öppet. Ja, exakt. Jag blir säkert tvungen att köpa med mig nötter eller något sånt där. Det... Eller Jakob Lund som också hörde av sig en stund sedan. Ja, men det var, ja, precis. Det var han som klagade på nivån på musiken. Jag vet inte. Han får väl öka på steren själv, tycker jag. Ja, det är ju nyår och fest. Han är inte handikappad eller? Nej, men han har inte lärt sig rocken än. Jag har varit på många gånger. Men... Det ska vräkas. Så yeah. Att, ja, exakt. Ja. Magnatradio. Yes, yes, vi är tillbaka. Magnatradio. Jag heter Johan Hjelm och Martin Wemberg sitter här och R. Jansson. Ja. Kanske står ni framför spegeln och sminkar er inför kvällens ball. Eller vad fan ni ska gå på. Inte fan vet jag. Vi är inte direkt sminkade i den här studion, det kan jag säga. Det stinker svett och dricks öl och folk snusar. Och det, ja. Det är en vanlig kväll. Exakt, en vanlig kväll. Man ska inte, man ska inte överskatta nyår. Alltså. Eller ska man göra det? Ja, jag vet inte vad man ska göra. Man säger ju samma sak varenda gång, tycker jag. Ja, vad var vi? Vad gör vi? Graveyard. Ja, vi lyssnar på just precis, ja, Graveyard där. RSS heter låten från deras senaste platta Hisingen Blues. Den skiva som har gått ganska varm hemma hos mig och dig också. Den går sjukt varm fortfarande. Men jag upptäckte dem ganska sent och så vidare. Du var väl lite före, håller jag på att säga. Det här var väl ett band som var ganska underground ett tag. Och sen ja, men det gick ganska fort för dem. Ja, jag menar, det gick fort. Exakt. För band till Maiden och grejer och så vidare. Ja, jag såg dem faktiskt för några helger sedan i Fagersta. Det var ju magi, kan man säga. Och så såg jag dem på Peace and Love också. Du var med, du och Johan. Ja, exakt. Jag har sett dem hur många gånger som helst. Alltså, det är ju alltså, levererar gott, alltså. De känns som att de har fångat soundet. Så att säga. Ja, de kör ju hårt på den här lite retro 70-talsrocken, men det går ju hem alltså. Ja. Stilen, alltså klädstilen och alltihop, de är coola. Det är väldigt, väldigt retro. Det tillför egentligen ingenting nytt, men de gör det så pass snyggt så att liksom förvaltar ett arv, man säger. Ja, exakt. Bra sagt. Det stämmer. För att citera mig själv. Bra band. Absolut. Martin, om vi går in lite mer på musiken som kommer under året, vilken akt är det som du ställer högst upp på pallen? Nu är det så att jag inte har hunnit lyssna in mig på alla årets, eller som alla andra som man läser i tidningarna, årets album, utan man har som vanligt grävt sig tillbaka i tiden, men några saker har ju fångat min uppmärksamhet. Ryan Adams är en av dem. Ja, du slickar hans arsle ganska mycket då. Ja, du har spisat den hela. Det är alldeles rent och blankt där nu. Tungan går som ett kreditkort. Tyvärr så, jag hade ju biljetter och allting, men jag kom aldrig iväg och såg han i Göteborg. Nej, det var väl någon skön fest här i Ludvika, va? Ja, förmodligen så blev det väl det i alla fall. Men årets album, jag vet inte. Jag ska akta mig för att kalla något. Jag sa ingenting om årets album, jag sa årets akt. Årets akt, du ville veta, en live akt. Årets alltså. Prakt. Ja, exakt. Det var faktiskt i Avesta, i skogarna utanför Avesta, på ett ställe som heter Kulturgaraget. Israel Nash Gripka spelade där inför en liten skara människor, men ack så bra var det. Ja, var inte det inne i någon typ villa eller något sånt där? Ja, faktiskt. Vadå, var det någon klubb? Alltså, det var någon slags klubb? Det var en slags MC-klubb. Och där hade man en liten scen och en liten bar och så. Och dit hade man hade tagit dit Israel Nash Gripka från, han är från staterna då, men det var nog årets bästa spelning enligt mig. Ja, du ser vad man kan hitta i villor ute i skogarna idag. Ja, man vet aldrig. Ja, men om vi säger årets album då, vilket är det? Ja, det är en svår fråga. Det handlar mer om årets låtar för mig. Ryan Adams album är väl det jag lyssnar mest på, och likadant Israel Nash Gripkas album. Så det får ju vara något av dem. De kan få en del av första plats där. Ryan Adams. Ja, låten var slut där alltså. Fan, långt slut. Ja, det var ju Ryan Adams som vi snackade om, Ashes and Fire. Martin gick på toaletten, han vågade inte prata med, han blev tårögd av den här låten. Ja, det är känsligt för honom. Ja, ja. Om vi går in på kommande året då, vad som komma skall så att säga. Finns det något tungt att nämna i musikväg alltså? Jag har ganska dålig koll på det. Alltså, ja, vi snackade ju vi snackade lite Kent här. Ja, exakt. Just. Vi snackade om Kent. De släpper en platta nu första halvan av året som kommer. Ja. Ja, det blir intressant. Allt är intressant när de släpper en platta. Vad tror du att det drar åt för håll? Ja, man vet ju aldrig med dem faktiskt. De har ju gått in lite mer på den här synth-stuket på slutet. Men jag tycker de rör sig framåt. De står inte stilla och stampar. Nej, man lär ju experimentera lite, så är det ju. Absolut. Jag är lite nyfiken på The Hives nya skiva också. Ja, just det, de har ju spelat in. De har ju hållit på ganska länge, tror jag. Mm. De är kända för att ligga och ruva på sina alster. Jo, jag har hört lite av låtarna live så att säga, och det låter lovande. Men jag hoppas ändå att det går tillbaks lite till Venever Vicious stuket. Rock'n'roll, det är lite skräpig garage. Det blir inte lite tråkigt om de ska hålla på och gå tillbaka och låta som de alltid brukar göra? Ja, men gör de det snyggt så tror jag det kan bli kanon. Ja, Wayne, vad ser du fram emot under det kommande året? Vad snackar vi om, musik? Ja, som vanligt. Film då kanske, om du är med inne på det. Nej, jag tänkte med böcker kanske. Böcker, ja, jo, men det är intressant. Det är inte ofta vi snackar böcker här. Det kan vi göra, vi kan snacka om Stephen King. Lever han? Han lever, ja. Och han har ju sin långa epos, Det mörka tornet, som kom ut i 7 delar. Och jag har läst igenom allting. Och sen när det väl var slut, då trodde jag att ja, skönt, nu är det slut, nu kan jag läsa något annat. Men det kommer alltså en till del i den serien i april. Så jag är väl tvungen att... Jag är tvungen att slänga på lite applåder för att jag tar på stämningen. Du, Martin, nu står... guldkällan är gott. Ja, guldkällan, säger Robert, det är grejer. Ja. Så är det, Stephen King släpper den. Och ja, det är bara börja läsa igen. Börja läsa igen. Vi har ju snackat som fan om hans eller hans böcker som har blivit till film. Filmatisering av hans böcker. Ja, just det, det snackar vi om senast. Det kommer ju ganska jämna mellanrum. Han är väl den mest filmatiserade författaren. Kommer någon filmatisering snart? Ja, det har nyss kommit en filmatisering som blev en tv-serie i 2 delar av hans bok Bag of Bones. Benranger, med till exempel Pierce Brosnan i huvudrollen och även Jason Priestley från Beverly Hills är med på ett hörn där. Nej, så var inte han som hade en solokarriär inom musiken? Nej. Jason Priestley. Nej, men fan var det då? Det var han... Jamie Walters. Jajamän. Exakt. Hold on. Det är faktiskt en Hold on. Det är en bra låt där. Jag som inte är så inne på böcker, ska jag skämmas nu när jag ligger och läser Slash-biografin? Eller? Nej. Det är en bra biografi. Ja, det är grejen att jag tycker den är jävligt bra. Ja. Men det är alla de här självbiografierna som artisters och bands biografier, de är ju spökskrivna. Är de inte jävligt mycket pepprade alltså? Pepprade, hur menar du då? Alltså, eller som fan säger man? Saltat. Saltare. Hur ska man veta det? Ja, de är spökskrivna de flesta. Ja, alla de flesta är ju det. Inte för de något så här. Det enda jag känner till är Bob Dylans memoarer som tror jag, där skrev han själv allting. Gjorde han det alltså? Ja. Det är hans, det är rakt från hjärtat. Men Slash till exempel, det är nog han har skrivit den ihop med någon. Jag kommer inte ihåg vad det står på boken riktigt. Det är klart de har hjälp av någon medförfattare. Ja, men och de är jävligt saltade. Det står något sånt där, det låter overkligt, men det betyder inte att det inte har hänt. Jag tror inte de är lite saltade säkert, men det var nog så där till också. Men Guns N' Roses till exempel har ju kommit ut. Slash var väl först som med självbiografi. Nu finns det ju Duff McKagans och Steven Adler och Axl Rose kommer nog aldrig komma med någon, men det vore intressant att se hans synvinkel. Ja, det är en märklig man det. Ja, mycket, mycket märklig människa. Med tanke på senaste skivan så vet jag inte riktigt. Ja, det är ett kapitel för sig, Chinese Democracy. Hur länge fick vi vänta? 8 år kanske. Om ens det räcker till. Och det var ganska mycket mellanmjölk va? Oj. Det finns en bra låt tycker jag. Det är nog Chinese Democracy va? Det är det första. Titelspåret. Titelspåret är ganska hyfsat. Men det det sägs ju att det här är Axels vision hur Guns N' Roses skulle låta egentligen, och då han var mycket för syntar, va? Ja, det är mycket syntar, mycket sån här, vad ska man säga, nu metal. Om ni förstår vad jag menar. Och det finns några bra låtar. Refrängerna finns fortfarande. Han är bra på att skriva melodier och refränger. Och en hel del ballader finns också där. Så att den är inte helt värdelös, det är inte. Men det är en besvikelse. Om man, som mina personliga favoriter, Use Illusion-skivorna, då är det en besvikelse. Du har ju till och med tatuerat in nu. Ja, jag tänkte precis nämna det. Vi har ju snackat problem och du har också tatuerat. Och så har du tatuerat, är det Use Illusion? Ja, det är Use Illusion är det. Guns N' Roses. Precis. Det är min vänstra arm för rocken helt enkelt. Magnatradio. Ja, lite Simon & Garfunkel där. He's in the Shade of Winter. Ja. Jag är väl tyst där. Alla har gått härifrån. Jag sitter helt själv. Jag hämtar gitarren. Ska du köra någon evergreen eller? Jag skulle faktiskt behöva någon text då. Annars jag kan göra om en stund. Kan jag göra. En evergreen. Evergreen? Ja. Nej. Vi pratade om Jonas. Skulle spela någon låt som vi inte hade. Jaha, bra på covers alltså. Nej, det är jag inte. Men jag tänkte om jag får en text då kan jag spela en liten melodi av låten. Ja, jag vet inte om vi ska kunna fixa det. Det är datorn, den står ju ganska upptagen här med sändningen. Jag vet inte. Man kan väl surfa? Ja, vi kan ju kanske surfa. Vi får se hur vi gör. Ja, vi får luska fram så att Robban kan dra en liten dänga här i studion. Mot min vilja. Ja, Bobun där. Popsong mot min vilja. Nu ska Robert Jansson vara lite egoistisk här och köra en egen låt. Ja, det var faktiskt Martin som bad mig göra det. Så yes. Att jag vet inte. Rikta Micke lite längre bort där. Det här är min favoritlåt med ert band. Så att, jaha. Det var meningen att jag skulle köra Rascals eller Rascal med Jonossi, men det blev inte så nu då. Flytta micken bort där så att det blir lite mer rock'n'roll här inne. Jaha. Sådär, det blir bra. Jag kör ett parti ur låten. Gör det. Ja, jag tror att det det funkar. Det är halv ostämt stämt. Kör på. Never talk to strangers, put yourself in danger. I wasn't there for you. Wish this little monster, pinch you like a lobster, waiting for you in the dark. Did you remember when the dark was just a dream? Or do you trust in all the faces you have seen? Voices in the dark. Why is this in the park? I know, honey, I wasn't there for you. I wasn't there for you. Hey. I'm sorry, I left, honey, I wasn't there for you. I wasn't there for you. I'd buy that for a dollar. En låt som heter Stranger. Ja, fantastiskt. Då fick vi lite nyårsfeeling här inne. Ja, jag med. Den tackar vi för. Ja, varsågod. Mycket bra, mycket bra. Jag går tillbaka med mitt här. Ni kan gå till. Yes, yes, yes, yes, yes. Ja, det var Robert Jansson där som körde av en Beatles en låt Stranger. Ja, Martin. Ja. Börjar du bli lite lullig eller hur fan ligger det till? Det börjar så sagt igen ordna upp sig. Så att säga. Så att säga. Yes. Mm. Om vi går in på filmer då, kommande åren. Den som jag ser fram emot mest är ju den här Prometheus. Ridley Scott, prequel till Alien. Ja, hur kommer det att bli egentligen? Jag har sett en trailer. Jag har också sett en trailer. Den var lite virrig faktiskt. Men ja, man ska aldrig lita på en trailer. Alltså. De kan ju köra upp låten, eller vad säger jag, låten, filmen. Många pilsner du dricker, Johan. Ja, nu gjorde jag bort mig totalt. Ja, ibland är det så med trailers. Att ibland slutar det med att trailern är bättre än filmen faktiskt. Ja, då får man nöja sig med den istället. Ja, men det roliga är ju att överst på rollistan så står ju Noomi från Sverige. Ja, exakt. Hon har ju en av huvudrollarna där. Det är ganska stort faktiskt. Det är kul. Fått en riktig skjuts alltså i karriären. Men det är också en film jag ser fram. Det här är inte förrän i sommar den kommer, va? Nej, ja, nu kan jag inte säga riktigt, men nej, något sånt där i alla fall. Det ska vara någon slags förlaga till Alien. Eller hur det nu är, en prequel, sequel. Som det kommer inte slå första filmen. Alltså. Det gör det ju inte, det är inte mycket som slår det. Nej, exakt. Mm. Nu är det någon som vill säga någonting här. Ja, jag undrar bara när den nya Batman-filmen kommer. Ja, just det. Den kommer nog också till sommaren. Ja. Tror jag. Det sista, jag fram emot. Sista Batman. Vem är det som lirar Batman i den rullen? Det är Christian Bale. Det är sista i trilogin nu. Christopher Nolans Batman-trilogi. Vilken är din favorit bland... skådespelare som har gestaltat Batman? Frågar du mig nu? Ja. Mm. Jag får nog säga Christian Bale. Det är lite mer, det är mörkare och mer en slags mer realistisk Batman än de andra. Michael Keaton då? Michael Keaton i Tim Burtons Batman var väldigt, väldigt länge sedan jag såg. Så jag måste sätta honom som... Honom som tvåa. Men ja. Christian Bale? Min tvåa är ju egentligen Adam West från den gamla klassiska tv-serien Batman. Ja, jag visste det. Du skulle vara lite så här popkulturell. Det är en skön serie. Det är ju väldigt, väldigt märklig serie. Och konstiga vinklar på det hela. Allting lutar åt olika håll. Boom. Och pow och sådana här grejer. Ja, precis. Ja, men vi snackar film då. Året som har gått. Har du sett någon bra film då, Johan? Som kom det, alltså 2011. Ja, jag vet inte om jag säger, jag försöker jag sitter och glor på mig här. Jag har väl mest tagit igen gamla klassiker som man har missat genom åren. Det känns mycket mer roligare så faktiskt. Ja, de kör ju Jönssonligan maraton nu den här nästa vecka på sjön. Ja, jo, de har man ju sett till leda genom åren. Ja, sluta peka. Om vi snackar film nu då, så har de nya som jag sett under åren, det senaste året, det jag har sett typ Source Code och... Ja, den var bra. Det var okej. Okay. David Bowies son som har regisserat den filmen. Är det? Ja, okej. Okay. Mm. Men jag har också så att säga gått tillbaka till klassikerna och betat av och men jag har sett två filmer som var från i år som jag tyckte var... Ryan Gosling var med i båda två. Den ena är den heter Crazy Stupid Love, som är en skön komedi. Den andra heter Drive. Och det är ju årets filmsnackis egentligen. Ja, Crazy Stupid Love, den har man hört mycket gott om. Ja, det är en skön komedi med lite allvar i, med Ryan Gosling och Steve Carell. Men den andra filmen, Drive, som har Gosling i huvudrollen. Mycket våldsam historia. Regisserad av danske Nicolas Winding Refn. I'd buy that for a dollar. Jag tänkte och även på den filmen så var det så. Ja, men nu spelar de raketer utanför fönstret här. Ja, det är trevligt. Jag tänkte soundtracket till den vart ju väldigt hyllat också. Tänkte vi skulle lyssna på en låt från det. Ja, grabbar, innan vi ska lyssna på en låt från vad var det? Från filmen Drive. Det här är Kavinsky och det... Night Call. Magnatradio. Ja, Martin, du får presentera den här låten. Det var alltså Night Call med Kavinsky från filmen Drive. Och Kavinsky, jag vet inte vem karljäveln är egentligen, men den är alltså öppningslåt till den här Drive som är enligt många årets film. Ja, det måste man ta och se i så fall. Ja, det måste du ta och se. Det är en mycket, som jag sa tidigare, mycket våldsam historia. Väldigt, väldigt våldsam. Och låter lovande. Stilrent. På ett, om man har sett filmer av Michael Mann så vet man hur han brukar måla upp Los Angeles. Ja, det enda jag har sett av honom, eller inte det enda kanske, men som jag kommer ihåg, det är Manhunter. Första filmen om... Hannibal Lecter. Ja, sen gjorde han även Miami Vice. Ganska bortglömd faktiskt. Det är väl mest när Lammet tystnar som har fått mest. Ja, och sen den här Manhunter gjordes ju om en remake som heter Red Dragon. Ja, precis, med Anthony Hopkins och company. Men får jag säga så är Manhunter tyngst av dem alla egentligen. Är det inte så att du måste tycka det? Jag måste tycka det, ja. Nej, när Lammet tystnar är en av den bästa Lecter-filmatiseringen, men Manhunter är bättre än Red Dragon. Ja, men det tycker jag också faktiskt. Ja, för Lammet tystnar, den är ju genial. Också. Michael Mann gjorde den filmen 1986, tror jag var alldeles efter Miami Vice, som han gjorde, som han regisserade. Sen gjorde han Heat Den har du sett, Johan? Yes. En av de tyngre filmerna som har gjorts. Han har en speciell stil, en egen stil, och jag vet inte så mycket om film så, men själva så här estetiken. Ja, precis. Ljussättning och färgsättning och så. Los Angeles har ofta huvudrollen i hans filmer. Ja. Robban, du vill snacka om serier. Du sitter och kollar in en jävla skivomslag här. Ja, jag sitter och kikar lite. Nej, jag vet inte. Jag tänkte vi kanske kunde prata lite serier. Ja, snacka på. Ja. Serier som jag halkar in på, som jag vet att även Martin har halkat in på, det är ju Sons of Anarchy. Eller hur? Det stämmer bra det. Men du har inte sett lika mycket som jag har gjort. Nej, jag har inte gjort det. Det blev nästan mer än ett impulsköp av mig, och jag köpte första säsongen och jag tänkte ja, jag ger den en chans, och sen... Och vad tyckte du om det hela? Ja, jag tycker det är fantastiskt, och jag skäms att jag inte har kollat mer än en säsong. Och du kan ju... Ja, ja, jag har sett 4 säsonger nu och den håller måttet fortfarande. Det blir lite väl mycket intriger ibland och lite för mycket, men det är en skön serie. Jag vet inte, första säsongen, jag kommer inte ihåg så mycket. Har du någon favoritscen eller något sånt där från den? Vad handlar det om för det första? Det kan du berätta. Ja, det handlar ju alltså om ett motorcykelgäng. Ja. I Kalifornien. Ja, precis, Kalifornien. Och man får väl följa med i deras liv. Man följer ju... nu är jag så dålig på namn. Jackson Teller heter han. Ja, Jackson Teller. Precis. Och hur det händer ju massa dumheter såklart. Ja. Med olika rivaliteter och grejer. Men jag ser fram emot med spänning alltså andra säsongen som inte jag har sett. Jag har ju bara sett en säsong, så att... Ja, du har mycket gott att se fram emot. Ja, jag förstår det. Många långa timmar i tv-soffan. Jo, det blev ju det ett tag där. Ja. Nu ringer telefonen också. Ja, du får ta upp samtalet i sändningen här. Ja, det får du göra. Det ska jag absolut göra. Så får vi återkomma till Sons of Anarchy snart. Vi ska kolla. Se om man svarar rätt här. Det här var intressant. Hallå? Håll med, håll. Vem kan det vara? Ja, det är din favorit från Göteborg. Ja, det är Mattias Enström. Ja, då får vi välkomna Mattias Enström här i radion. Tack snälla du. Ja. Hörru du, jag hör att ni pratar serier här. Ja, det gör vi. Ja, då ska jag rekommendera en svensk serie som är icke att förglömma. Ridskolan är ingen serie. Nej, ingen från Söderberg heller. Utan nu pratar vi om våra vänners liv. Ja, men det var en bra serie, den såg jag hela faktiskt. Vad sa du? Jag såg hela den serien. Hjelm berättade att han såg hela serien, ja. Ja, vad tyckte Johan om den där? Ja, det var bra för att vara svensk, man brukar säga. Ja, jävligt bra. Ja, men det var trevligt. Och det gick att förglömma att vi bor i Svedala. Svedala. Ja, jag har ingen kommentar på den, för jag har inte kollat på den. Nu Martin ser ut. Ja, jag och Johan tittar mycket på den serien. Jag såg nog inte allting, men Johan såg allt. Och, musiken var ju bra. Fruktansvärt bra och fruktansvärt bra skådespelare. Ja, musik, men... vad ingick det för musik? Det var ju Sweet Chariots, Niklas Frisk och Andreas Mattsson från Atomic Swing och Popsicle som hade gjort musiken. Ja. Så tipsa alla om den. Ja, det har du redan gjort. Ja, annars då? Rulla på eller? Absolut. Absolut, vi sitter och har det lite trevligt, dricker några öl och sänder lite och lyssnar på musik och diskuterar. Det är som en vanlig måndag i Ludvika då? Ja, precis. Ja, eller i Göteborg. Man får tolka det som man vill. Jo, det är sant det, ja. Ja. Ja, solen hälsa till mamma här. Ja, du får hälsa från alla här i... Gott nytt. Det gör vi, Matton. Detsamma. Ha det. Hej. Ja, det var Mattias Enström från Göteborg som tydligen satt och lyssnade på programmet. Det är ju trevligt att vi har lyssnare i Göteborg. Ja, kul. Det är kul när folk ringer in. Det får de gärna göra igen. Absolut. Ja, men Sons of Anarchy var vi inne på. Jag vet inte var vi avslutade någonstans när det ringde. Men, hur som helst så... jag fastnade och jag skäms lite för att jag inte har fortsatt kolla. Jag vet inte varför, jag har inte haft tid. Ingenting att skämmas över, utan jag bara avundras dig att du ska få se allting från början nu. Så att, ja, det är en bra serie. Men ja, om vi fortsätter på serier och sådär, har vi något mer, Wayne, du som kollar mycket på serier och så? Ja, det är därför man inte ser så mycket filmer nu för tiden, utan jag ser väldigt mycket tv-serier. Och det är Sons of Anarchy är slut nu då. De flesta tar ju slut och tar uppehållen där under helgerna nu. de som jag följer är ju, förutom Anarchy, Fringe. Mm. Tycker jag väldigt mycket om. Det är inte så har, många inte, som... har inte så serier som fenomen har fått en lite så revival nu? Jo, det började nog med 24 med Kiefer Sutherland och Lost. Det var då liksom... Du vågar inte säga 24? Nej, jag sa 24. International way. Ja, man vet ju, man kanske har lyssnare i Baltikum. Vad fan vet jag. Ja, då får de nog snacka på engelska. Ja, så att det var där det började någonstans med de här... Med, och det handlar om att bygga mycket med, det handlar mycket om att bygga upp stämningen något kosmiskt och cliffhangers. Det var där de där tv-serierna levde på. Sen 24 slutade jag kolla på efter ett tag, men Lost såg jag allting och ja. Det var det, bra, men det, ja, det blev för utdraget. Det blev kanske lite för utdraget. Ja, man, ja. Nej, jag kan inte kommentera det. Då skulle jag hålla på i flera timmar här och missa tolvslag och allting om jag skulle gå loss på det. Ring in den nya, ring ut det gamla. Nej. Ja, nej, men så att säga, vi får väl säga så att enligt oss så Sons of Anarchy, Hjelm, du har inte kommenterat någon serie sådär, förutom den Mattias nämnde. Alltså jag får ingen ro att sätta mig ner och kolla på nya serier, alltså det är jävligt svårt. Är du upptagen man? Ja, det känns som att det är det, men det kanske inte är, men det, jag får ingen ro att liksom bara sätta och plöja serier sådär, rakt av. Då ser jag hellre en sån lite gammal god serie så här. Det är trevligare. Vilka syftar du på då? Har du har sån så du, som du går tillbaka till och drar ett skönt avsnitt från? Seinfeld? Ja, men det är mycket komediserier så här. Ja. Cheers och ja. Seinfeld och Simpsons och allt det där liksom. Det är ja, mina det, favoriter. Det är skönt. Jag har gjort samma sak nu på sistone med Fawlty Towers, Pang i bygget. Ja, men det är en ganska kort serie. Två säsonger, 12 avsnitt, helt lagom. Behöver inte vara mer än så. Exakt, sen går det bara på tomgång sen. Ja, egentligen. Faktiskt. Ska vi kröna Sons of Anarchy till årets tv-serie? Ja, Robert. Ja, jag gör det i alla fall. Sen får... Ja, du gör det. Du har sett den och den kom för 4 år sedan. Ja, precis. Men jag kan kröna till det. Vi kan säga att det är årets tv-serie. Kan vi ja. Jag har ju bara sett säsong 1, så jag får väl... Ja, egentligen ska inte jag kommentera någonting om det. Men jag har ju upptäckt det nu, så att du ska bara slå dig ner i tv-soffan och se resten. Ja, men du gör det i alla fall. Du krönar det. Ja, vi säger det, att det är tv-serien of the year. Och svenska serier, Mattias Enström nämnde ju Våra vänners liv. Och den gick ju under det här året som var... Hur många avsnitt var det? Så? Eller var det 2010? Vänta nu. Det var 2010 var det. Den kanske, den kanske började 2010 och tog slut 2011. Jag minns att vi såg den tillsammans, du och Johan. Men inte hela eller? Inte hela, men vi såg några avsnitt ihop. Men om det var det här året, det... Fan, nu gör vi bort oss här. Men skitsamma, jag har laddat en låt här. Ja, men det skiljer vi på Mattias i så fall. Ja, det är alltid trevligt att göra bort sig. Ja, jo, men den är i alla sen tid då. Jag är bort mig hem, det är skönt. Det var i alla fall en tv-serie och den var bra helt enkelt. Ja, absolut. Jag har laddat en låt här från den serien. Då kör vi. Yes. Magnat Radio. I Want to Get It All Back med Sweet Chariots från Våra vänners liv. Serien som hade premiär 18 oktober 2010 såg vi nu. Aha, och slutade. Ja, det var säkert strax innan jul där säkert. Så det var egentligen en gammal tv-serie. Gammal och gammal, ja jo. Ja, precis, vi snackade ju mest om, vi har ju snackat om 2011 års bästa serier. Skitsamma, vi följer inga... såna regler egentligen här, va? Nej, skitsamma. Ja, du nämnde här att det var lite gubbigt. Det börjar kännas lite gubbigt och karaktigt här. Ja, inte konstigt, vi är tre män här. Ja, men jag tänker på musiken också. Vi har bara hört karar sjunga och så vidare. Så att, och med tanke på att vi ska försöka summera året som har gått, så kanske vi ska ta in ett fruntimmer i bilden också. In i studion? Ja, om det vore så väl. Men det räcker väl att de får höra en låt i alla fall. Vad säger ni? Ja, visst, absolut. Det här är ju... Alla skrattar. Ja, det är helt... Det är fruntimme vi pratar om. Ja, fortsätt. Ja. Vi är stimmigt här inne. Om man ska gå till... Ja, jag brukar alltid referera till det man skriver i tidningarna. Liksom. Jo, men det är ju helt legitimt. Och det gör jag igen då. Om man läser... de brittiska musiktidningarna, så är det här årets album enligt dem. Och det är PJ Harvey vi snackar om. PJ, så det är för Pumba Jansson. Och Jag har inte lyssnat så mycket på det albumet, men det finns en låt som jag gillar väldigt mycket i alla fall, som jag fastnade med på en gång. Jag tänkte vi skulle kunna köra den då. Ja, okay. Vad heter den då? Den heter The Last Living Rose, tror jag den heter. Kommer den, ja. Fint. Ja, det var P.J. Harvey där med The Last Living Rose från plattan Let England Shake. Yes. Martin Wember tyckte att det nej, han kanske inte tyckte det, men enligt pressen, många tidningar, så är den här plattan årets tyngsta. Ja. Inga kommentarer på det, Robert? Nej, jag kan faktiskt inte fälla några kommentarer på det, för jag är inte inlyssnad och så vidare. Jag har ingenting att säga. Du är med sig gubbi när det gäller musiksmak. Du lyssnar inte på några tjejer. Jo, det gör jag absolut. Påhopp. Det gör väl du, eller? Är du också gubbe? Nej, vad fan, jag blandar och ger. Jo, nej, det är jag också. Absolut. Ska vi gå in på nyårslöften? Har du något nyårslöfte? Ja, jag vet inte riktigt. Börja gymma mer kanske? Ja, behövs det? Behövs? Ja, jag vet inte. Martin, har du något nyårslöfte? Du sa det förut att ditt nyårslöfte var att inte ha någon nyårslöfte. Ja, det är en klassiker att säga, men jag kanske får säga som så att det finns nyårslöften, och det är att jag måste börja träna igen. Jag har redan bokat en tid på måndag klockan 14.30. Nu ska jag infinna mig på gymmet och få en genomgång. Gillar du att lyfta skrot? Ska du få en omgång? Ja. Jag måste träna min rygg, för min rygg har tagit mycket stryk. Oj, den är inte så bra, så jag måste träna upp den till att börja med. Det är inte lätt när man ligger och sover hela dagarna. Det är inte, nej, bra för ryggen. Nej, man får liggsår och grejer. Ha någon slags liggsår i ryggraden. Det är stelt och det är jävla. Ett jävla fenomen. Ja. Ja. Hjälm, har du något? Nej, det har jag inte. Det är ju bara löjl. Det är bara blaha, blaha. Ja, det är fan löjligt. Ja, nej, det är alltså bara att köra på som vanligt egentligen. Ja, ja, så det, får man se vad som händer. Det är bara att gå på rutin liksom. Det är... Ja, man kanske inte ska gå på rutin, men man... Ja, då är mitt nyårslöfte det att köra med på rutin alltså. Nej, det låter lätt lite konstigt. Vi har fått in en önskning här, lite The Hives, You Think You're So Darn Special. Magnatradio. Ja, The Hives där, You Think You're So Darn Special. Special. Fagersta. Fagersta, ja exakt. Ja, vi glider vidare på musikspåret här. Ja, vi har ju snackat mycket film och musik här, men vi kör vidare. Bon Iver. Mm. Det är också ett namn som man kan spekulera om. Bon Iver. Ja, Bon Iver, jag sa Bon Iver. Fan vad bondigt alltså. Ja, men som jag har hört så säger bon man alltså... Det är ett franskt ord som man säger, Bon Iver. Bon Iver, okej. Okay. Det betyder någonting med vinter, och det passar ju bra nu. Så att, det här är hans andra skiva. Den första blev tokhyllad år 2007, tror jag det var. Då han tog sitt pick och pack och drog upp sin fars jaktstuga i Wisconsin och levde på... Han jagade, sköt sina hjortar och käkade köttet och drack sina pilsner och spelade in sin debutskiva där. Det var ord och inga visor. Det var ord och inga visor. Han var dumpad av sin tjej. Det är klassisk historia. Dumpad. Ja, nu drar jag dit. Spela in det här skiten. Låter lite som lite så här Robert Janssonskt. Ja, ska du göra en sån? Kör en jävlar. Åker du till Falbin då och spelar in en skiva? Det vore halvskönt. Tack för idén. Mm. I alla fall så spelar han in den skivan. Debutskivan. Den heter For Emma. Forever. Whatever. Någonting. En mycket klaustrofobisk historia. Sen när det var dags för nya skivan då vet jag fan vad som hände. Det vart alla möjliga influenser på en och samma gång och mycket 80-tal, och om man tänker, vad heter den mannen som skrev You're the Voice? John Farnham. Det var inte han jag tänkte på, men jag kom på den då. Bruce Hornsby tänkte jag på istället. Många influenser därifrån. Bruce Hornsby skrev en låt som heter Skitsamma. Vi kör Bon Iver här. Jävlar, håller på att somna det här alltså. Det är lite 80-tals feeling. Verkligen. Ja, det är sånt där jag går igång på liksom. Man ska ändra på sig och utveckla sig och hela tiden. Ja, som Martin. Då ska man tillbaka till 80-talet. Fan, ja. Det blir sentimentalt där alltså. Ja. Men det är också en sak jag skulle kunna snacka hela jävla natten om, såna här saker. Bon Iver. Bon Iver. Baguette. Baguette. Det finns le petit. Ja. Bon Iver. Bon Iver, ja. Robban säger att Bon Iver, så ska han heta. Det kan jag gott kort och gott kalla för Bon Iver. Ja, vi får köpa det. Bon Iver. Vi fick en skön idé att vi skulle läsa upp lite sköna statusar på Facebook som är nyårs vad heter det? Ja, nyårs anknutna. Ja. Ja, vi får helt enkelt plocka fram våra häftiga iPhones här och gå igenom vad som står. Exakt, lite sköna nyårsstatusar på Facebook. Ska se om jag hittar någonting. Jag tror inte vi nämner någon namn kanske, utan vi. Nej, det skiter vi. Ja, vi har en här. Gott nytt år alla vänner. Hur kul är det? Ja, det var mellanmjölk. Ja, det var mellanmjölk. Gott nytt år från Teneriffa då. Ja, det går jag igång på. Det går jag igång på. Ja, vi ska se här. Det är bara jag som sitter. Jag sitter och letar. Mycket bra radio där. Här har vi en ganska nöjd, den här. Champagnen på kylning och det vankas tre rätters. Good stuff. Gott nytt år. Och sen har vi en som heter Gott nyår här bara. Palla på champagnen. Det ja, det kan man väl säga. Ska se om jag hittar någon mer rolig här. Ja, det är mycket. Jag tyckte här har vi en intressant. Ja, den ska vi. Det är namn med den. Vi vill inte nämna någon namn. Nej, det vill vi inte göra. Vi ska se här om vi hittar på någon. Ja, vi har en. Det, nu är det stora bokstäver. Caps lock intryckt. Först står det blod, utropstecken. Törst, utropstecken. Och sen står det helt enkelt blodtörst, utropstecken. Vad tycker du om den? Ja, det var ju lite nyskapande. Lite så här särregen. Lite, ja, det var, körde på sin egen grej där, tycker jag. Och så har vi en som släpper loss liksom. Nu, stora bokstäver, släpper vi på nödbromsen och kör. Gott nytt år på er alla. Det verkar vara det som var grejen. Ja, golfapplåd. Det är så, på nyår, då kör man på ordentligt. Okej. Okay. Som grannarna gör hemma hos dig. Ja, alltså enligt Facebook här. Mer, ge mig mer. Ja, det var dem jag hade. Vi har tvungen att. Ja, du kanske måste titta du också vad du har. Vi skyndar på lite här. Ja. Fan, nu är det långsam sändning här, men nu får folk ta. Gott nytt år, vänner och andra idioter man känner. Ja, det är rätt skön ändå. Ja, var det så kul. Så har vi med här kanske. Gott nytt år, ha en trevlig kväll allihopa. Nej, för fan vad tråkigt. Ja, vi skiter i det där. Ja, fan, det var ingen kul. Ja, vi börjar här, runda av här, tror jag. Ja, vi kör en låt och sen ska vi ta och runda av på riktigt. Exakt. Ja, sista låten ut här i Magnat Radio, New Year's Eve med Popsicle. Passar fint. Absolut. Vi ska ta och runda av här. Robban kom ut från toaletten här. Han kommer att sätta sig nu. Ja, ja, vi ska be oss ut i natt. Klockan är bara 6. Men ja, precis. Det känns ändå som att klockan är 10-12. Ja, jo, det är mörkt hela tiden nu. Ja. Året om, eller dygnet runt. Ja, vi är fulla. Det är väl bara ärliga. Ja. Ja, jag hörde ni hörde inte vad Robert sa, men det stämmer. Kan vi. Vi är fulla. Ja. Sluta, ha käft. vart ska vi gå någonstans nu då? Ja, jag har ju sagt som så att det kanske vi ska hålla hemligt. Vi ska i alla fall, vi håller det för oss själva. Vi ska, nej, inget sånt om ni tror det. Men vi ska hitta på något annat nu helt enkelt. Vi ska gå vidare i livet. I livet. Låter det vara lite spänning över. Vi väntar i 6 timmar, sen kan vi gå vidare i livet. Nej, men om samlingen ska fram, vi ska gå och ta en plankstick. Ja, okej okay då. Gott nytt år allihopa där ute. Ja, gott nytt år. Hoppas det blir trevligt. Ta en applåd på det. Ja. Sen kör vi. Vi kör ett värdigt avslut på den här sändningen. Tack och hej. Ring klocka, ring! Och seklets krankhet vike. Det dagars